Jest sobota, 21 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na piątkowe słowa Władimira Putina o przyczynie II wojny światowej. Resort porównuje je do propagandy z czasów stalinowskiego totalitaryzmu. W Krakowie pożegnano generała Tadeusza Bieńkowicza, żołnierza Armii Krajowej, kawalera Orderu Virtuti Militari. Na naszej antenie trwa jedna z ostatnich licytacji w ramach akcji Święta bez granic. Wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące II wojny światowej nawiązują do propagandy z czasów totalitaryzmu stalinowskiego, oświadczyło polskie Ministersto Spraw Zagranicznych. Jak wskazał resort, słowa Władimira Putina są zaprzepaszczeniem dorobku jego poprzedników szukających drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich. Wydane stanowisko to reakcja na słowa prezydenta Rosji, który w piątek ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną wojny nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku, podkreślił szczególnie wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolsia. W Krakowie pożegnano generała Tadeusza Bieńkowicza, w ostatniej drodze żołnierza AK, uczestnika konspiracji antykomunistycznej, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wzięli udział rodzina, przyjaciele generała, a także prezydent Andrzej Duda i przedstawiciele Wojska Polskiego. Podczas mszy żałobnej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że generał Tadeusz Bieńkowicz podczas całego swojego życia był wierny idei niepodległej Polski. Zawsze po stronie dobra, zawsze po stronie wartości, w których był wychowany w domu rodzinnym. Trudne życie, dramatyczne życie, które zawiodło go również do komunistycznego więzienia. Ale zawsze wierny ojczyźnie, wierny Rzeczpospolitej i zawsze stojący po stronie dobra. Generał Tadeusz Bieńkowicz został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Miał 96 lat. Teraz ważna informacja z dróg. 4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 14 w miejscowości Krępa w Łódzkiem. Na odcinku pomiędzy Głownem i Łowiczem wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Na naszej antenie trwa przedostatnia licytacja w ramach akcji Święta bez granic, dzięki której możemy pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. W audycji Piotra Meca lista osobista. Licytowana jest legendarna gitara Antymosa Apostolisa z autografami jego samego, a także Dariusza Kozakiewicza, Jana Borysewicza i Andrzeja Nowaka, a także limitowana podwójna płyta winylowa z okazji 50. urodzin Trójki. Antymos Apostolis podkreślał, że gitara została wyprodukowana przez firmę Majonez. To są polskie gitary, które były produkowane jeszcze w latach 70. I ci ludzie do nas przyjeżdżali jeszcze na Śląsk, oni są z Gdańska. Na tej gitarze nagrywałem Nowy Horyzont i na koncertach oczywiście grałem. No to jest druga moja gitara, bo pierwszą spotkało nieszczęście. Wziąłem ją, rozbiłem na kawałki. Na razie podbili państwo cenę gitary do 15 tysięcy złotych, z kolei aktualna cena płyty to 5 666 złotych. W ciągu 4 tygodni trwania trójkowej akcji Święta bez granic zebrano ponad 900 tysięcy złotych na stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Ostatnia aukcja odbędzie się jutro podczas audycji Trzecia strona medalu. Na koniec jeszcze przedświąteczny apel o rozsądek przy podejmowaniu decyzji o przygarnięciu zwierzęcia. Na antenie Polskiego Radia Karolina Kuszlewicz, rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym, zachęcała, by nie kupować zwierząt, ale przygarniać te bezdomne ze schronisk. Podkreślała przy tym, że święta to nie jest najlepszy czas na taką decyzję. Mamy w Polsce tysiące zwierząt w schroniskach, które czekają na to, żeby ktoś dał im dom, ale ten moment świąteczny nie jest najlepszym momentem. Zachęcam do tego, żeby decyzja o posiadaniu zwierzęcia była podjęta bardzo rozsądnie i ten moment w emocjach, bo chcemy komuś sprawić przyjemność, nie jest dobry. Obdarowujemy kogoś takim pseudoprezentem, bez czyjejś wiedzy i często okazuje się, że ta osoba nie chce mieć tego zobowiązania na część swojego życia. Karolina Kuszlewicz zwracała uwagę, że często w okresie okołoświątecznym niechciane psy lub koty są potem oddawane do schronisk, dlatego tak ważny jest rozsądek w tej kwestii. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. W Dausze trwa finał klubowych piłkarskich mistrzostw świata. Liverpool gra z Flamengo. Po 90 minutach gola nie było. Dopiero w dogrywce w setnej minucie spotkania Firmino zdobył bramkę i Liverpool od tego momentu prowadzi 1-0. Czasu do końca coraz mniej. Zegar pokazuje już 120 minutę i tylko doliczony czas gry dzieli Anglików od zwycięstwa w tym spotkaniu. Piłkarze Monterrey zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach. Meksykański zespół pokonał w rzutach karnych 4-3 saudyjski zespół Al-Hilal. Po zwycięstwie w konkursie drużynowym w końcu przyszło zwycięstwo indywidualne. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. To 34. zwycięstwo w karierze i Stoch zbliża się do Adama Małysza, który wygrywał 39 razy. Drugi w Szwajcarii był dziś Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Karl Geiger. W dziesiątce z Polaków znalazł się jeszcze Piotr Żyła, był ósmy. W ekstraklasie piłkarskiej Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Nie idzie ostatnio Lechi, stąd mocno niepocieszony jest trener Piotr Stokowiec. Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy to zakończenie roku. Ta końcówka zepsuła trochę nasz wizerunek, na który ciężko pracowaliśmy, ale taki jest stan rzeczy, no trzeba się z tym pogodzić. Na pewno nieprzypadkowo ostatnie dwa mecze przegraliśmy po 3-0 i gdzieś ta energia, która nam towarzyszyła, uciekła i czeka nas taka dogłębna analiza. Odpowiedzialni jesteśmy wszyscy i ja również tę odpowiedzialność biorę za to, że te oczekiwania są na pewno większe i w tej końcówce nie sprostaliśmy tym oczekiwaniom. W innym meczu Wisła Płock wygrała z Piastem Gliwice 2-1, a w trwającym właśnie meczu Górnik Zabrze po pierwszej połowie prowadzi z Jagiellonią 1-0. W Tokio otwarto dziś stadion olimpijski. Na trybunach komplet 60 tysięcy kibiców. Zobaczyli oni m.in. w honorowej sztafecie samego Usaina Bolta, ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego. Pierwszą imprezą sportową na stadionie będzie finał piłkarskiego Pucharu Cesarza. To będzie 1 stycznia, a w czasie igrzysk obiekt będzie gościł ceremonię otwarcia i zamknięcia igrzysk, a także konkurencje lekkoatletyczne i mecze piłkarskie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To może jeszcze Tomek parę słów o meczu. Jeszcze słowo tylko jedno ode mnie. Właśnie skończył się mecz finału klubowych piłkarskich Mistrzostw Świata. Liverpool wygrywa z Flamengo 1-0. A teraz o pogodzie, która będzie jutro w kratkę. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami rano, a później również wieczorem lokalnie mgły, miejscami też słabe opady deszczu, bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i po Morzu Zachodnim do 10 stopni na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W Święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dziś w liście osobistej licytacja dogrywkowa numer 5. Licytujemy gitarę Antymosa Apostolisa. Obecna cena to 15 tysięcy złotych, wylicytowane przez pana Wojciecha. Podwójna płyta winylowa z 50. urodzin Trójki. Jak być kochaną, która pokryje się autografami większości wykonawców i dziennikarzy Trójki, to obecnie 5666 zł. Przy naszym telefonie 22 i 7 trójek Darek Pieruk oczekuje na państwa propozycje, a my gramy z płyty Święta bez granic 2019. Most precious blue. mistakes more than by liars. Ooh, vanishing into the arms of admirers. Kasa i wspaniały hymn Kim z płyty Święta bez granic 2019, z której sprzedaży całkowity dochód przeznaczony jest na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja. Możemy pomóc też SMS-em, 7545 to numer, koszt SMS-a 6 zł i 15 groszy z VAT-em, a treść SMS-a pomoc. Zachęcamy do pomocy w ten właśnie sposób, no ale oczywiście do tego jeszcze mamy aukcję. Obecny poziom to 5666 zł za płytę z 50. urodzin Trójki, podwójna płyta winylowa, o której jeszcze niedługo trochę opowiem. I 15 tysięcy złotych za gitarę Apostosa Antymosa Apostolisa, gitarę typu majonez, na której nagrał m.in. płytę Nowy Horyzont. Z płyty z urodzin Trójki, tej, która w tej chwili ma 5666 zł na liczniku, nagranie niezwykłe. Maleńczuk śpiewa Republika. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Thank you. Tyle razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Ale jak uwierzyć, gdy ktoś wyznaje dla mamony? Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, że dzisiaj śpiewam dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy. Piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Chagadabaram, big tree, bitabaraba, chigidababarada, wagata, zambigida, wagambigidabada. Maleńczuk i Mamona z podwójnej winylowej płyty, która nazywa się Jak być kochaną. To płyta wydana na 50. urodziny Trójki, zarejestrowana na koncercie 4 listopada 2012 roku w Teatrze Polskim. A na płycie polscy wykonawcy związani z Trójką śpiewają z reguły piosenki swoich kolegów i koleżanek. Sebastian Kapiel-Bułecka i Płonąca Stodoła Niemena, Justyna Steczkowska, Grand Vals, Brian, Ewy Demarczyk, Tilaw śpiewało Sing Sing Marlin Rodowicz. Maleńczuka słyszeliśmy przed chwilą. Kaja Ostatniego, Edyty Bartosiewicz. Kuba Badach z Mietkiem Szcześniakiem, Tolerancję Sojki. Laocze, Kiedy byłem małym chłopcem na lepy. Monika Brodka do Ani Kultu. Katarzyna Nosowska, To tylko tango, krakowski splin i raz, dwa Manamu. Anna Maria Jopek, Długość dźwięku samotności grupy Myslowic. Raz, dwa, trzy, Rower Janerki i Na wielki finał. Ten utwór jeszcze usłyszymy dziś w liście osobistej. Wszyscy wykonawcy zaśpiewali autobiografię po 50. Taki był jej podtytuł. Podwójna płyta, bardzo limitowany nakład, wydana przez Narodowe Centrum Kultury i Program Trzeci Polskiego Radia, nosi numer 33. Wszystkie egzemplarze są numerowane i zaraz po aukcji zacznie pokrywać się, a będzie to proces długi i mozolny, ale na pewno skuteczny, autografami prawie wszystkich wykonawców i prawie wszystkich dziennikarzy Trójki. Oprócz tego mamy gitarę Apostosa, Antymosa Apostolisa, gitarę, na której nagrał płytę Nowy Horyzont. To był drugi majonez w jego karierze. Dodajmy, że gitara firmy Majonez ma zapewnioną dożywotnią gwarancję i serwis od samej firmy. Też już jest pokryta autografami Borysewicza, Kozakiewicza, Nowaka i samego Apostolisa, czyli uczestników wtorkowego koncertu Czysta Energia w Trójce. I właśnie w tej sprawie dzwoni do nas pan Piotr. Obecna cena to 15 tysięcy złotych. Dobry wieczór. Jaka jest pana propozycja? Dobry wieczór, panie Piotrze. Moja propozycja 15 333 zł. 15 333 zł od pana Piotra. Przypomnę, że będzie pan mógł odebrać tę gitarę osobiście od Antymosa na jego koncercie w Trójce 23 lutego przyszłego roku w Studio Osieckiej i będzie pan mógł w razie zwycięstwa zaprosić 10 osób do pierwszego rzędu i oglądać koncert na tak zwanych VIP-owskich miejscach. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, ponieważ zbliżamy się powoli do finału naszych licytacji, to teraz damy chwilę odpocząć uczestnikom licytacji, grając nagranie, w którym gitara będąca jej przedmiotem występuje w roli głównej. To Wolność z nami, druga strona płyty Nowy Horyzont grupy SBB. W sprawie gitary, która właśnie nam gra w tle, w utworze Wolność z nami, pan Wojciech? Tak, oczywiście, przy telefonie. No i panie Wojciechu, jaka propozycja? No, słyszałem, że było 15333. Tak jest. Powiem szczerze, no 15 to był mój limit, gdzie poszedł wymarzony motor i tak zwane wsparcie od kolegi, ale jeszcze z pętlą na szyi 15666. 15666 od pana Wojciecha. Bardzo dziękujemy za poświęcenie. Trochę szkoda motocykla, ale gitara rzeczywiście legendarna. Rozumiem, że wie pan, co pan robi. 15666 zł. Propozycja pana Wojciecha to w tej chwili najwyższa kwota licytowana za gitarę, która właśnie gra w utworze SBB. Gitara gra, przy telefonie pan Piotr. Obecna kwota to 15 666 zł. Panie Piotrze, co pan na to? Chciałem zaproponować 16 333 zł. Podbijamy do 16 333 zł. Propozycja pana Piotra to w tej chwili najwyższa kwota proponowana za gitarę Antymosa Apostolisa. Thank you. Wolność z nami grupy SBB z płyty Nowy Horyzont. Trwa jeszcze 10 minut i jeszcze tyle czasu będziemy walczyć na licytacji o gitarę Antymosa Apostolisa, na której nagrał m.in. ten właśnie utwór i tę właśnie płytę Nowy Horyzont. Najwyższa w tej chwili kwota zaproponowana przez pana Piotra to 16 333 zł. Darek Bieruk czeka na Państwa propozycje przy naszym telefonie 22 i 7 trójek. Ostatnie propozycje w sprawie gitary. Przypomnę, że autografy na niej złożyli Jan Borysiewicz, Dariusz Kozakiewicz, Andrzej Nowak i sam Apostolis Antymos. Przypomnę też, że gitara będzie miała dożywotnią gwarancję i serwis od firmy Majonez. Przypomnę też, że wręczyć ją może zwycięzcy, jeżeli będzie wyrazi taką wolę obecny właściciel, czyli gitarzysta SBB na swoim koncercie w Studiu Osieckiej. To będzie 23 dnia lutego przyszłego roku. Zapraszamy też na koncert 10 gości specjalnych, zwycięzcy naszej aukcji. Właśnie ona. Tak gra gitara Majonez, z którą dziś licytujemy. A raczej tak grała 40 kilka lat temu. Thank you. Gitara Majonez, na której nagrywano płytę, której właśnie słuchamy. Pan Przemek do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 16333 to najwyższa oferta do tej pory. Jaka jest pana propozycja? Chciałbym zaoferować 17 tysięcy. 17 tysięcy zapisujemy za gitarę, która w tym utworze gra jeszcze przez 3 minuty. Na niej właśnie Apostolis Antymos nagrał płytę Nowy Horyzont. Najwyższa propozycja od pana Przemka 17 tysięcy złotych. A licytujemy jeszcze przez myślę jakieś 15 minut. Bardzo dziękujemy. Pan Przemek 17 tysięcy złotych, ale pan Piotr kontruje. Z jaką kwotą? Chciałbym zaproponować 17 333 zł i chciałbym jeszcze skorzystać z okazji, ponieważ już któryś raz jestem na antenie, i pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy Trójki. Pan Wojciech jest obecnie liderem licytacji gitary Apostolisa Antymosa. 17 333 zł. Oczywiście pan Piotr jest w tej chwili liderem licytacji. Proszę wybaczyć gorączkę sobotniej nocy. Album Nowy Horyzont właśnie nam się skończył, ale licytacja gitary ani trochę. Panowie Przemek i Piotr w finale, czasu niewiele. Myślę, że finał będzie bardzo emocjonujący, ale przypomnijmy, że jest też podwójna płyta winylowa z 50. urodzin Trójki. Płyta Jak być kochaną. Najwyższa kwota do tej pory to 5666 zł. Płyta, która pokryje się autografami większości wykonawców i większości dziennikarzy Trójki. Płyta, która kończy się tak jak koncert, utworem Autobiografia po 50. z udziałem wszystkich wykonawców tego wydarzenia. Gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałam blues płeć sióz i nie mogłam w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano resztę kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany kwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałam grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. I w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło. Jakże się chciało żyć. Było nas trzech, każdy z nas inna krew, ale jeden przyświęcał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkie do grób. Alfa miłych i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się dół. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, co działo się. I boli raksy twarz, każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Król, czemu gasić mój ból? Nauczyło mnie życie jak nikt. W wilku na znak przeklapałem swój czas, najlepszy czas. Na ekipie dla prawdy był kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Słuchaj mnie tam, pokonałem się sam. Oto wyśnił się mój wielki sen. Tysięczny tłum spija słowa z mych ust, kochają te. Hotelu fan mówi na każdy mam. To jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do czterech ścian. Anna Maria Jopek, Kaja Justyna Steczkowska, Kuba Badach, Sebastian Kapiel-Bułecka, Maciej Maleńczuk, Adam Nowak, Mietek Szcześniak. Autobiografia po 50. Tak kończy się podwójna płyta Jak być kochaną, wydana z okazji 50. urodzin Trójki. Podwójna płyta winylowa o numerze 33. Przy naszym telefonie panowie Bogusław i Dariusz. Pan Bogusław licytował 4666 zł, pan Dariusz 5666 zł. Panie Bogusławie. Proponuję 6 tysięcy. 6 tysięcy od pana Bogusława. Pan Dariusz. 600. Pan Dariusz 600. Pan Bogusław. Halo? Panie Bogusławie, 600 w banku. 6333. 6333 zł to propozycja pana Bogusława. Wracamy do pana Darka. 6400. 6400 zł od pana Darka. I znów pan Bogusław. 6,5. 6500 pan Bogusław. Pan Dariusz? 6600. 6600. Panie Bogusławie, co pan na to? 6666. 6666, czyli 4 szóstki to pan Bogusław. 4 szóstki, tak? No. Pan Darek? 7000. 7000 od pana Dariusza. I pan Bogusław? Gratuluję mojemu konkurentowi, muszę spasować. Pan Bogusław pasuje. Dziękujemy za udział, dziękujemy za walkę. Pan Dariusz, 7 tysięcy złotych za podwójną płytę winylową z urodzin Trójki. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.

Płyta Święta bez granic 2019 i proroczy tytuł Kwiatu jabłoni. Dziś późno pójdę spać. A przy naszym telefonie panowie, którzy walczą w finale o gitarę Antimosa Apostolisa. Pan Przemek proponował 17 tysięcy złotych, pan Piotr 17 333 złote. Panie Przemku, co pan na to? No, nie pozostaje mi nic innego jak dać więcej, skoro chcę gitarę wylicytować. Ja to proponuję 18 tysięcy. Pan Przemysław, 18 tysięcy złotych. Głos należy do pana Piotra. No, podbijam na 18,333. 18,333 to propozycja pana Piotra. Wracamy do pana Przemysława. Proponuję 18 600 złotych. 18 600 zł, czyli 18600. To pan Przemek i znów pan Piotr. 19 333. 19 333, pan Piotr. Panie Przemku, co pan na to? To u mnie 20 tysięcy. 20 tysięcy złotych za gitarę Antymosa Apostolisa od pana Przemysława. Panie Piotrze, głos należy do pana. 20 333. Znów 333 jako końcówka, to już tradycja naszej aukcji. No i panie Przemku. No 333 końcówka już była, więc proponuję 666. 2666 pan Przemysław. I pan Piotr? 21 tysięcy złotych. Ale jeszcze 333 na końcu. 21 333 złote. Propozycja pana Piotra. Pan Przemysław ma głos. No, Przemysław musi pogratulować panu Piotrowi. Niestety ja pasuję. No, skończyły się moje może tak powiem, zasoby finansowe na tym poziomie, więc no. Panie Przemku, jest pan bohaterem walki w tej aukcji. Zapraszamy już dziś na koncert Antymosa Apostolisa i pan też może zabrać 10 znajomych na ten koncert. Przypomnę, 23 dzień lutego. Panie Piotrze, 21 303... Chciałem pogratulować panu Przemkowi przede wszystkim zażartej walki. I tak miałem nadzieję, że tak to się odbędzie. A ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że mi się udało wygrać tą licytację. Mam nadzieję spotkać obydwu panów na koncercie w Studiu Osieckiej. Proszę zabrać znajomych. Ta oferta jest jak najbardziej aktualna. Panie Piotrze, 21 333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy. Gratulujemy w imieniu i już byłego właściciela gitary, czyli Antymosa Apostolisa, który mam nadzieję wręczy panu gitarę osobiście największą na koncercie w Osieckim. Największą nagrodą będzie dla mnie poznać pana Apostolisa osobiście. Mam nadzieję, że to się uda w Warszawie na koncercie. To proszę pamiętać, że to 23 dzień lutego w Osieckiej. Spotkajmy się wszyscy. Antymos jest wzruszony, dawał znać, że słucha naszego programu i nie wierzy, że aukcja przebiegła tak pomyślnie. Gratuluję obydwu panom. Do usłyszenia. I do zobaczenia. 23 lutego będzie dla mnie święto. Bardzo dziękujemy. To była dogrywka numer 1 naszej akcji Święta bez granic, licytacji. Kolejna jutro w trzeciej stronie medalu. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Piotr Mec. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki, słodki, torebki jak szaliki, dusza.